Ve o kızın da bir tekrar bir oğlu oldu muhtemelen bir sefer. Oğlu oldu. Adı Ömer koydular. Yani Ömer'in oğlunun torunu oldu muhtemelen. Ömer'in Asım'ın yani torunu oldu işte bu. Hazreti Ömer dedim. Ömer. Hazreti böyle. Ömer gayet tekva muhtemelen. Çok salih muhtemelen. Emevi'yle ailesinden yani saraya mensup. O dönemde Emevi devleti dünyanın tek gücü. Saltanat sahibi böyle. Muazzam para, ganimetler yığılıyor böyle. Muazzam bolluk, zenginlik. Bilhassa o saltanat ailesi, sülale, yakınları muazzam israfları, refahları hakkındalar böyle. O ortamda yetiştiği halde gayet idare ediyor. İnsan çakınıyor. Allah'ın korkan muhtemelen böyle. Böyle mizah bir şekilde. Bu pek görev almadı böyle. Yani Medine'de valilik yaptı. Hatta Medine'nin meclisi o genişletti. Doğu tarafı genişlememişti. Peygamber bunu kabir, ayrı bir meclis o zaman kadar. Onun zamanında bu ilaket olayı böyle. Yani çok emin oldu İslam'ın Medine'de. Sonra bunun elinde olmadan, bunun önceki halife, Emir halifesi adı Süleyman'dı muhtemelen böyle. Süleyman'dı. O zaman her halife kimi seviyorsa onu yerine bırakırdı, veliaht olup, veliaht derdi bunu böyle, bırakırdı. O da Metin Bölge'yi gizli, bu emre tarmıştı. Hatta mescitte vezir okudu benim şeyine, ölmüş, Rabık'ta öldü, yolda öldü Halife Süleyman, Metin okudu. Ömer bin Abdülaziz de mescitte. Hiç beklemiyor kendisine muhtemelenler. Baktı ki halifenin tavsiyesi onun halife olacak. Hemen ilk öyle baş veziri biat etti. Ayağa kalktılar. O aldı, çekin muhtemelen. Ben bu şey yapamam. Başta seçiniz. Ben bu halkın hesabını veremem Mevla mahşerde. İşte insan tek başına kendini değil mi? Bekar insan tek başına. Evli insan ne yapıyor? Daha çürü yok. Hanımdan sorumlu. Bakın böyle. Onun hesabı ikiye katladı. Çoğu çocuğu oldu. Hesabı katlanıyor maaşla muhtemelen böyle. Bir amir, idareci. Kaç kişi böyle hükmediyorsa hepsinin sorumlu bu şey böyle. Bu istemeyerek halifeliği kabulüme zorunda kaldı. Halife oldu. Dört halife döneminde Hazreti Ubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman Aleyhisselatü döneminde derler. Aynı peygamberin zamanındaki asla yaşandı o zaman böyle. Yani halifeler ki evde otururlardı muhtemelen böyle. Yani basit kerpiç evinde oturur. Nebeşi yok, beşi yok muhtemelen bir şey böyle. Halktan biri gibi yaşar böyle. Bu da aynı şekilde yaşadı böyle. Çok bidatları kaldırdı o böyle. O zaman da ilim adı yazılma başladı, kitap yazılma başlandı. Çok sünnetleri. Onun zamanında Asad'ın bir ruhu coştu sanki böyle. Ama tabii onu sevmeye de var şimdi. Kimler? Hanedan. Yani saltan yakınları. Hazreden muazzam mülk çok. Alışmışlar böyle, bol köşeden böyle, yeme, içme, israf. O kadar alışmışlar muazzam. Bu tabii onlara idare verince, bir daha bunu düşme kesildi bunlara buna. Toplanır böyle geldiler, ne yapalım? Bu Ömer derdi harifeyken, bize sıkıcı gizlidir böyle. Yani halktan biri gibi yaşayacağız. Alışmışlar, yükseliş yaşamışlar. Bunu nasıl yapalım acaba bunu? Karar verdi bunu. Öldürmeye muhtemelen, zehirlemek suretiyle, zehirlemeye verirler böyle. Bunun bir kölesi vardı, Ömer Abdülaziz muhtemelen. Yani kölesini çok severdi, köle ama evladı gibi. Ona iyilik ederdi böyle, işin yardım ederdi, çok onu severdi. O köleyi kandırmışlar muhtemelen böyle. Nasıl kandırıyorlar? 1000 altın bak, 1000 tane altın, 10 tane üstüne değil muhtemelen. 6 lira. Ondaki lira bilmiyorum tabi gramını, gramajını. O lira böylece. 1600 lira diyor, alıyor bak köle muhteremler sana. Buna bir zehir yiyor bu şekilde. Diyorlar, ben diyorlar işte çorabasına iç yiyelim bunu katarsın bundan böyle. Şey koymuş, zehir koymuşlar böyle. O da 1600'ını görünce o sarı altın biraz çekici. Bunu cezbediyor. O anda ihanete kalkışıyor. Bunu yapmak kararı yapıyor muhtemelen böyle. Yaptı bu muhtemelen bu şekilde. Bunu yaptı ve zehirlendi. Artık iyi zehirlendikten sonra fark etti kendisi böyle. Başlangıcına başladı. Artık işine geçti dedi. O zamanki tabipler de. Bu hasta birkaç gün yattı. Hasta yattı. Bunun üzerine bunun kayınbiraderi vardı. Mesleme. Amcası oğlu. O da hanedandan. O da kumandandı muhteremler. İstanbul'da son gün oldu böyle İstanbul hasta arasına. Hatta bir sene kaldı Karaköy'de. Bir sene orada kaldı. Gemiler yandı orada. Hatta şiir oldu muhteremler. Artık bu vakti ki savaş kış bastırır baş. Kış bastırır çok böyle. O sene çok soğuk oldu. Araplar altmanı tabii bir soğuk iklime. Üst başları yok, dışına kalmıştı. Denemediler. Sonra anlaşma yaptılar. Roma İmparatoru'yla anlaştılar bu şekilde. Bu dedi ki imparatora, benim de yeminim var dedi bir imparatora. Yeminim var dedi böyle. Ayasofya'ya gireceğim. İki rekat namaz kılayım orada. Oradan bir şey alacağım dedi. Ganimet. Alacağım bu şekilde. Bunu kabul ederseniz dedi, anlaştırırım. İşte şu bu derken bu başka razı olmadı. Bu yüzden kabul ettiler. Bu dedi ki bir şartım vardı böyle. Tabi kale içinde, etrafı sur içerisinde büyük demir kapılar, çift kapılar. Bir kapı açık olacak buraya böyle. Askerim burada bekleyecek bu şekilde böylece. O zaman şey sadrahmeti, Battal Gazi. Meşhur Battal Gazi muhtemeler. O da 50 kişi bedel, tek kişi muhtemeler. O kapının ağzı bekleyecek. Dedi ki, eğer ben geç kalırsam, işte girin de muhtemelen böyle. Onlara böyle, kapı açın böyle. Sonra bu Ayasofya'ya gitti, oradan. O kapıdan girdi, iki adam asılırdı orada. Sonra baktı baktı muhtemelen böyle, onların en deri altından bir şey var mı, altından. Neyse diye böyle, çok değerli bir şey böyle, kutsal bunlara göre böyle. Onu aldı, gidip bağlı sürükleyerek, yani hakaretle çıkardı muhtemelenler. Bu mesleme, bu muhtemelen bu şey böyle. Yalnız bu meslemenin bir şeyi varmış, çok müsrif bu İslam böyle. Ömer Hazretleri daha zehirlemeden önce bunu duyuyor. Bunu da kayınbiraderi oluyor aynı zamanda böyle. Onun kız kardeşi evli, Fatma kız kardeşi böyle, onunla evli. Diyor ki o komutan mesleme, kayınbiraderi, sabah kahvaltısında 25 reçel, bak mıdır, sırf. 25 reçel sırf. Kahvaltı böyle. O kadar istihap böyle böyle. Bir lokma alıyor böyle, kalan dök, yak, kölelere ver. Fakat bu ölü yapıyor ki, yaşara gösteriyor. Böyle. Bir Kur'an var böyle. Ona bir sabah kahvaltı devam ediyor kayınbiraderimi. O da geliyor tabii kahvaltıya. Ne çıkıyor muhtemelen onunla? Mercimek çorbası. Tek mercimek çorbası çıkarıyor böyle. Tabii tabak tasla. Tabak yok öyle bir madde. O da bakalım daha birkaç tabak burada böyle. Yiyor bu şekilde. Sonra diyor ki Mesleme nasıl doydu mu diyor. Doydum enişte. Demek ki bu yetiyor insan böyle böyle diyor. Bu desteği bu şey kendisine. Şimdi bu Ömer bin Hazretleri anındaki zehirlenti anlattı böylece. Araştırdı, şey yaptı. Ve köle iş dayandı artık böyle. İş öyle dayandı. Köleyi çağırdı. Dedi bana doğru söylersen affedeceğim dedi böyle baştan. Eğer doğru söylersen affedeceğim seni böyle. Sen beni zehirledin. Ben zehirledim böyle. Niye beni zehirledin? Para aldım böyle. 1000 altın getirdiler böyle. Kutorbayla. 1000 altın getirirler. 1000 tane altın getirirler. Önümü döktüler. Görünce dedi, onu aldandım. Şimdi pişmanım ama dedi böyle. Pişman yaptım dedi böyle. Peki ben söylediğim sana bir şey yapmayacağım dedi. Altına da getir. Altına getirdi. Onları Beytülmal Hazine'ye yatırdım. Yatırmıştım. Onu affettim. Affetti. İşte bu zat muhtemelen böyle Hazreti Ömer'in oğlunun torunu oluyor. Bunun da adı Ömer. Hatta buna ikinci Ömer deniyor buna. Deniyor bu şekilde. İlk o bu okudu ayet-i kerimeyi Cumhuriyet'sinde. Şimdi gelin açıklaması bunun inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe. İnne kelimesi geldi mi? Enne de geliyor, inne de geliyor. Biri faal, bir mef'ul makamı deniyor bunlara böyle geliyor. İnne muhakkak kesinlikle mutlaka mutlaka inne gelmiş böyle. İnne Allah'a Allah Celle Celaluhu muhakkak ki ye'mür emrediyor Mevlam böyle. Emir ediyor böyle. Neyi? Bil adı adaleti. Adalet emrediyor böyle. Adalet böyle. Adaletin zıddı zulüm. Zulüm karanlık, batak, çirkef ve sonu cehennem. Adalet nur aydınlık böyle. Yani biri gece, biri gündüz muhtemelen böyle. Şimdi geceye gitmeden gündüz gelmiyor. Biri gidecek, biri gelecek bu şekilde böyle. Bir de zulüm varsa adalet olmaz o tabi böyle. Peygamber Aşerrende el mülkü el adresel mülk. Adalet mülkün temeli esası, kökü. Adalet mülkün. Hani evrenin, evren muhtemelen. Yerlerin, göklerin bu mülkiyetin, yer göklerin mülkiyetinin temeli adalete dair. Adalet böyle. Olmasın denge bozulur muhtemelen böyle. Nasıl bozulur? Dünyadan Rabbim, dünyaya muhtemelen böyle. Bize bir ağırdanı yerine kımıltamıyor, ağırdanı. Böyle böyle. Dünyadan Rabbim, değil mi? Rabbim dünya diyor ki, sen burada dur bakalım. Ona bir yer verin böyle. Ay'a Rabbim sen burada böyle. Güneş'e uyuldu burada böyle bir şey. Ve aralarında bir denge mümkün, denge. Çekim gücü muhtemelen. Yani bu var çekim gücü muhteremler böyle. Çok hassas bir matematik var. Hassas böyle böyle. Yani az bir bunda bir denge bulursun çekim gücünde evden karşı gitti muhterem işte. İşte bu çekim gücü adaletine bağlı yer gök muhterem böyle böyle. Güneşin biraz daha çekim gücü zayıf olsa ne olur dünya çekemez bu kadar. Dünya uzaklaşır. Ne oldu muhtemelen böyle? Denizde dondu. Deniz hep dondu muhtemelen böyle. Su diye bir şey kalmadı yerde muhtemelen böyle. Bitki olmaz muhtemelen böyle. Hayat olmaz muhtemelen böyle. Güneşin çekimi daha kuvvetli olsa ne olur? Güneş biraz çeker, kendisi çeker böyle. Ne olur? Denize uçar, buhar olur. Yanar muhtemelen böyle. Uçar, hayat olmaz muhtemelen böyle. Bakın, ayının yeri muhtemelen. Güneşin yeri, yıldızların yeri, galaksinin yerleri muhtemelen böyle. Yörüngeleri, dönüşleri, hızları, her bir hızı var muhtemelen böyle şu evrende. Kimine kaç katrilyon yıldız muhtemelen böyle, galakside böyle. Kimine kaç katrilyon yıldız muhtemelen böyle. Güneşin hem yıldızlar var ama güneşin, çok büyük yıldızlar böyle. O kadar hızla dönüyorlar, kimine kaç milyar yıldan beri güneş çarpmıyor muhtemelen. Şimdi bu niye bağlı böyle? Şimdi bu adalete bağlı muhtemelen böyle. Şimdi adalet üçe ayrılırlar. Müfessirler. Bir Allah'a adil olmak, Allah'a karşı kulun. Bir de kullara karşı adalet. Bir de nefsine karşı adalet. Nefsine karşı adalet böyle. Önce Allah'a adalet kuldan gelecek. Bu nedir? Adalet, her işin hakkını vermek. Yeri göğü yaratan, bu sistemi kuran, Yani inceleyince bu sisteme, bu sistemi inceleyince, içine girince işlerine muhtemelen böyle, sisteme girince böylece, yani hayaller çaltıyor mu? Vallahi çaltıyor muhtemelen böyle. Mesela bir atom var mesela böyle? Atom gibi bir şey var böyle böyle. Küçük mü? Küçük muhtemelen böyle. Yani anlatılan ne kadar küçük. Ama onun bir çekirdeği işte bak. Çekirdeği böyle. 100 bin defa daha küçük atom. 100 bin defa daha küçük bak. Arada boşluk var. Çekirdeği böyle. İçinde bu nötron var. Böyle. Yani elektronla dönüyor muhtemelen böyle. Böyle böyle. Yani bunu ayağa almıyor muhtemelen ya. Ama teknik elektron dönen yörüngesinde hidrojenle bir tane var. Oksijen 8 tane. Uranyumda 92 tane var muhtemelen. 92 elektron muhtemelen. Bu küçücük yerde ayrı yörüngelerde dönüyor muhtemelen. Hızla böyle. Güneş sistemi, yıldızlar, galaksiler muhtemelen. Evrende böyle muhtemelen. Hep arkadan böyle böyle. Ediyor bunlar bu şekilde. Şimdi yeri göğü artan Mevla muhtemelen. Rabbül Alemin. Yani dünyayı Rabbim yaratmış. İnsan yaşayan koşullarına göre, ona göre. Şimdi Allah'a bırakıp da Haşgelcalü'yü başka bir şeyi putlaştırma, yani Allah'a şirk ortak koşma. Nedir bu? En büyük zulüm bu işte. Mevlam buyuruyor, inne şirke azim beni. İnne şirke le zulmün azim. İnne şirk, Allah'a hoş koşmak. En muazzam, korkunç zulüm, zulmat budur böyle. Ne yazık ki muhteremler, insanoğlu Nuh Aleyhisselam'ın zamanında, onun kavminde başlamış, daha önce başlamış bu puşçu hareketi, puşçuluk hareketi. Bu da nedir böyle? Genelde heykelleşme. Gerçi güneş tapmışlar, aya tapmışlar ama onun adına gene bir dünyada bir put yapmışlar. Yapmışlar böyle. Heykelleşme muhtemelen böyle. Şimdi heykel tabii taştan olur, demirden olur. Hatta gümüş altın yapmışlar zamanında heykeller yapmışlar muhtemelen böyle. Bazı büyük yapmışlar, o bir put. Mesela Hebil, Lat, Uzza, Menat vardı Arapların muhtemelen böyle. Daha büyükleri, onun kadar titriyor Arapların muhtemelen böyle. Uzza, Lat, Menat. Kim yaptı bunları? Kim yaptı muhtemelen? Yani yazık olmuş insan muhtemelen böyle be ya. Şimdi bu puşçuluk hareketi muhtemelen, heykelcilik hareketi devam ediyor. Yani daha çok yani Orta Doğu'da ve Asya'da muhtemelen böyle böyle. Bir tapınma, bazı kişilere putlaştırma, insanlar kutsallaştırma insanlar böyle. Kişi komutandır, bilmem sultandır. İşte bir bilim adamıdır, şudur budur bu şekilde, ideoloji sapık şey fikir ortaya atmıştır. Onlara böyle kutlaştırma, putlaştırma andakiler putta heykeller muhtemelen böyle. Şimdi bir heykel muhteremler, bir heykel. İnsan şey bir heykel. Eğer buna saygı yapılmıyorsa, yani bir insan o heykele saygı yapmıyor, hatta kızıyor, hakaret ediyor onu ben, aleyhine konuşuyor, kimse bir şey mi var ben? O put değil muhtemelen böyle bak. Eğer bir heykele saygı yapılıyorsa, bir insana kötü bakınca hakkında bir şey ceza uygulanırsa, bu put muhtemelen böyle böyle. Yani eğer bir heykel kutsallaştırılmışsa, heykele kutsallaştırılmışsa, bu put muhtemelen böyle. Onun önünde dikilen, saygı duruşu yapan, tören yapan, ne oldu? Allah şirk koşu muhteremler ve müşrik oluyor. Yani imana gidiyor, nikaha da gidiyor muhtemelen Allah korusun. İşte Mevlam buyuruyor, inne şirke lezunun azim böyle. En muazzam şirk, en büyük zulüm Allah şirk ortak koşmakta muhtemelen böyle. Allah bir var, tevhid bu böyle. La ilahe illallah. Başlıyor muhtemelen böyle. O da yaratan muhtemelen. Hayatı veren, öldüren, bütün mülkün maliki Allah Celle Celaluhu böyle. İkincisi insanlara karşı zulüm. insana karşı zulüm. Bazı kişiler daha güçlü olabilir. Gücüne güvenir, malına güvenir, bazısı makamına girişine güvenir, etrafını takdiri ezmeye çalışır. Halsız kadar muhtemelen böyle. Karşı kadar zayıftır, alamaz muhtemelen. Bu zulüm muhtemelen böyle. Bir de nefse zulüm. Nefse zulüm böyle. Ne gibi? Adam Aleyhisselam, Yunus Aleyhisselam gibi muhtemelen. Nefse zulüm böyle. Kimseye bir zararı yok ama kendi günah işte böyle. Adam Aleyhisselam, cennetteyken bir meyve der böyle. Bir meyve tek böyle. Yasaklan meyve böyle. Ne derler? Kâlâ Rabbena zalâne füsenâ. Kâlâ. Şimdi kâlâ bir kişi dedi. İki önce kâlâ. Çoğunsa kalu gelir. Şimdi kala iki. Kala. Azade maz avva. Rabbena zannif sana. Rabbimizin düzeltik Rabbena. Bebeğin canlı Rabbena. Elbis döküldü. Çıplak kaldı muhtemelen şey böyle. Yunus Aleyhisselam dedi, inni kuntum zalim böyle. İnni kuntum zalim dedi. Ya Rabbi ben hepsini zulmetme böyle böyle. O da ne yaptı? Kaçtı kavminden. Emirsi muhtemelen böyle. Demek ki bir insan günah işlerse nefsini nefis kendine öldürür. Niye kendine zulmediyor? Kabirde işi zor muhtemelen böyle. İşte kabirde muhtemelen böyle. Çok zor kabirde gelince muhtemelen. Vallahi muhtemelen böyle. Yani başkasını güvenmek belki biraz kolay ama muhtemelen insan kendini koysa o yere. Bir gün biri anlattı. Erenler'e gitmiş burada. Bakmış ki yeni mezar açılmış. Mezar açılmış, daha cenaze gelmemiş camiden. Bakıyor, yeni mezar açılmış. Kimse yok orada. Şöyle bakıyor. Diyor ki, tefekkür niyetiyle işte gireyim bakayım. İşte giriyor. Ayakta ama. İşte görüyor. Hiç korkmadım benim. Normal geliyor bana böyle. Ayaklarım kabirde ama ben de yukarı dışarıda. Korkmadım böyle diye. Bir yatayan bak kendim tabii böyle. Ben öldüm şu anda. Bir beni açan bir mezarım. Yatayan bak kendim yoktu yani. Böyle. Kim anlatım tabii böyle böyle. Yattım diyor ve yemin ediyor. Dedi ki vallahi bir korktum yoktu böyle. Yatınca korktum böyle böyle. Üstüm açık da böyle. Ya kapansa ne olacağım böyle böyle. Ama yatınca dedi böyle. Yine yatınca böyle dönüp kıvı yatınca böyle. Vallahi bile korkmadım o tabii. Kalamadım fazla da. Şimdi korku deyince efendim işte bir öntem olsun, olsun olsun. Değil mi? Muhtemelen ya. Kim ölüyor? İnsan ölmüyor ki. Korkan ki ruh korkuyor muhtemelen böyle. Beden korkmuyor ki muhtemelenler. Adamı kolu kesilmiş, kesik kalmıyor. Kopmuş mesela. Onu görün, gömülsün bir yere. Kola bir şey yok mu kol? Ayağı kesiliyor. Bir yere gömülüyor. Yani bir el, kol, bacak, macak, böbrek, kalp neyse organ insan bu muhtemelen böyle. Korkan ne? Ruh muhtemelen. Korkan da var muhtemelen. Ve ihsanı, biraz daha özetleyeyim inşallah, çok aşılma yapalım inşallah. Ve ihsanı, Rabbim emrediyor, ihsanı, ihsan. Hüsnünden geliyor. Yani hasen, hüsn, yani güzellik anlamına gelir. Buna kökünü geliyor. Buna şöyle diyeyim müfessirler, Halika itaat, Halika şefkat. Halika itaat. Mahluka şefkat. Halik yaratıcı. Mahluk yaratım varlıklar böyle. İnsanın sözlük anlamı bu. Bir de davranış. Halika Allah'a itaat. Kesin itaat böyle. Koşulsuz böyle. Neyse oturmuş böyle. Mahluka, mahluk kim? Yaratılmış varlıklar. İnsanda, kedide, köpekte, koyunda muhteremler. Her şey böyle. Onlar böyle. Şefkat böyle. Acıma duygusu da böyle. İnsanlara karşı böyle. Acıma duygusu böyle. Bir Allah dostu bire giderken biri alkol almış. O da oradan geçiyor ama fazla almış alkolü. Sendeliyor. Yalpa yapıyor. Şimdi bir sağa böyle, bir sola. Arada bir şarkı söylüyor ama yani ne söylüyor ne bilmiyor böyle. Bilimsiz de böyle şarkı söylüyor böyle, gidiyor böyle. Tabi görenler, ay Allah bir alsın versin, şu bu deki bunlar şahit olan muhtemelenler. Bu Allah dostu bakıyor, elini açıyor. Allah hidayet bunu Allah'a diyor. Yakma bunu kendi Allah'ım böyle. Hidayet bunu Rabbim'e var diyor. Bunu da bir iman nurunu ver Allah'ım diyor. Bu namazı yedir Rabbim'e ver diyor muhtemelen böyle. O gece, o sarhoş uyanıyor muhtemelen, gece muhtemelen, gece muhtemelen. Bakalım muhtemelen. Bakın, şefkat var mı? Bak şefkat. Böyle okumak diyor muhtemelen böyle. Diyor muhtemelen, acımak lazım muhtemelen. Yunus açık sıra gözü kazanır mı? Açık sıra gözü kazanır mı? Açık gözü muhtemelen böyle. Acımak onlara muhtemelen böyle. Dua etmek onlara da böyle. Örtüme nasip olsun diye muhtemelen. İmanla koyduk. Örtmek, bunu da örtmek gibi böyle. İhsanın, bir de Peygamberimizin tarifi var İhsan hakkında muhtemelen. İhsan. Bir anlamı daha başka böyle. Bir hadis de vardır. Meşhur hadis Cibril derler. Hadis Cibril hadis diye böyle. Bir gün Peygamber otururken Mescid-i Nebevi'de, As-ı Saadet'te tabi, eshabına beraber biri geldi. İnsan, erkek. Beyaza girmiş ama pırıl tertemiz böyle. Geldi. Baktılar, kimse tanımıyor. Medine'nin değil, yakına değil, tanımıyor. Ama üzerinde yolculuk eseri yok. Ama yaya ve devire girecek. Terleyecek, tozlanacak, o elbiseleri kapkır olacak, terden, tozdan olacak. Bakıyor Allah Allah, yorgun değil, zinde, elbise pırıl pırıl tertemiz, mis gibi kokuyor. Ya bu kim? Geliyor, pek önüne geldi muhtemelen. Diş yoktu. İki dizini, peygamın dişini dayadı muhtemelen böyle. Böyle oturdu böyle. Oturdu. Peygamın bazı sualar sordu. Ya Muhammed, mel imanı, iman nedir? Peygamber cevabını verdi. Mel İslam nedir? Cevabını verdi. O da tabi doğru söyledi diyor. Sadece dedi böyle. Şaşır sahabeler Allah bu soruyor. Hem doğru söyledin diyor böyle diye. Sonra şeye sıra geldi. Mel ihsanı. İhsan ne yarışır Allah? Peygamber burada en te'budallâhe kerneke terâhû. En te'abudallâhe, Allah'a ile kul etmek ki edeceksin ki Allah-u Teala'ya ke enneke, ke teş benzetme, teravih, sanki Allah-u Teala'yı görür gibi, Allah-u Teala'yı görür gibi Allah kulluk et. Namazında, abdestinde, yolunda, yatarken, kalkarken, her zaman böyle Allah zikrederken Allah-u Teala'yı görür gibi Allah huzurun olduğunu bilinciyle Allah sen görür gibi böyle ve hayale bile ona kulluk et. Pelem tekün teravih hem göremesen de yani göremezsin tabi fe innehu yarake sen göremezsin de o seni görüyor ama fe innehu Allah seni görüyor Allah böyle. Yani Allah'ın cennet seni gördüğünü Allah senin denetiyor. El-Müheymin var ya El-Müheymin. El-Müheymin böyle tarafsız böyle. Mevlam bütün varlıkları her an böyle gözlüyor. Varlıklar böylece. Allah'a böyle kulluk et. Bu ihsan makamı deniyor bu. Tasavvuf, ihsan makamı. Bu tekvalık üstü çok muhtemelen. Tekvalık, çok üstü tekvalık. Biri tekvalık, tek haramdan sakınır muhtemelen böyle. Sonra zahitler vardır, züht. Bu da nedir böyle? Bu da dünya süsünü bırakmıştır. Yani dünyanın geçtiğinin bilinci olur, mezara yatırım yapma kalkar. Zühden böyle. İhsan makamı nedir böyle? Her şeyin geçmiş, devamlı Allah huzurunda. Allah beni görüyor, biliyor muhtemelen böyle. Böyle dikkatle konuşur. İnşallah biz de bu ihsan makamına muhteremler hiç olmazsa kokuyor ama çalışalım. Kokuyor muhterem böyle. O makam böyle muhterem. Mevla unutmayalım bazen hiç olmazsa muhterem böyle. Namazda mesela şeyle bu şekilde böyle. Kızdığımız zaman mesela böyle insan öfkelenip kızabilir insan böyle şuna buna bu şekilde böyle. O anda Allah'ı hatırlayalım ki Allah huzurundayız. Her şey yavaşlar muhtemelen böyle. Ve itaiz zil kurba yedir Rabbim ye emre ve atı oraya böyle. Al emredi bizlere

bir ihtiyacı, derdi varsa bir yardımlaşma. Bu bağda kesmemek gerekiyor muhtemelen böyle. Hatta bir insan akrabasının bağını kesmişse hepsinden böylece, duası da kabul olmuyor muhtemelen, Allah korusun veriliyor. Şimdi üç şey burada, çok emri bize böyle, azalet böyle. Önce Allah şirk koşmama, tevhid, Allah'ı bilmiyor böyle. Allah'ın Kur'an'a zulüm etmeme, kimse ezmeye şey yapmama, akrabe kollama, ve yenha, bir de Rabbi nehyediyor, yasaklıyor, men ediyor. Neden? Hani fahşayı, fahşa, fuhşiyatı mı yani? Fahşa bak. İlk başı bu yaptı bak. Fahşayı böyle. Neden? Aile temelini yıkan, fuhşiyat mı yani? Çıplaklık mı yani? Yani fahşa, aslında fahiş, aşırılık anlamına geldi. Çok çirkin, aşırı. Hatta bir mal çok pahalı olsun, ne denir mi? Fahiş fiyat böyle, fahiş fiyat böyle. Onda 20'ler çıkması mesela bir anda bir daha vereceğim, fahiş fiyat böyle. Yani günahın da aşırısı böyle. Haddi aşan bir günah böyle. Nedir bu? Aile yuvadan yıkan muhtemelenler. Eşeğinden ayıran böyle. Çünkü yetim bırakan, toplum böyle aşağılayan, yani toplumu sarsan terörünün başı, bu işte muhtemelen. Kadınların çünkü fuhuş neyle başlıyor muhteremler? Gözle başlıyor muhteremlerle. Fuhuş Mevlam şöyle buyuruyor bizlere. İsa 32'de Bela takrabü zina. Bak muhteremler, Bela buyuruyor. Bela takrabü zina. Zina yaklaşmayın, bak muhteremler. Bela tefalu değil. Zina etmeyin değil. Böyle zinaya yaklaşmayın. İnne kâne fâhişe. O bir fuhşiyattır. Vesaire sebile. Ne çirkin kötü yol böyle. Sonsuz cehennem böyle. Ne anlamına göre yaklaşma zinaya? İnsan nasıl yaklaşır muhteremler? Peygamberimizin hatırlığı açıklıyor genişçe. Girmeyen konuya fazla. Evler gözle, bakışla. Gözle, bakışla. Mevlam emrediği bizlere, mümin kullarıma söyle, yap sarıya, göz yumuşsunlar böyle bak. Gözle başlıyor böyle. Eğer bir kişi gözünü haramdan sakınmıyorsa muhteremler, işi kötü muhteremler böyle. Kim olsa muhteremler, evli olsa fayda muhteremler böyle. Kimler gitti, Bersus'a gitti muhteremler böyle. Ya kimler gitti muhteremler böyle. Göz sakınma muhteremler, bakmamak muhteremler, göz sakınma böyle. Sonra, bir insan eğer gözünü sakınmıyor, bakıyor derken, o da ona baktı falan derken böyle, ondan sonra bir işte merhaba, konuşma falan böyle, durakta yapıyor, şurada burada mesela böyle bir, muhasebe bir konuşma, laf atma derken bu şekilde, derken bir el sıkma ondan sonra, adım adım zinaya gidiyor insan. Gidiyor muhtemelen adıma, Allah korusun böyle. Mevlam buyuruyor, vela takrabi zina. Görüyorsun bazı yerler var ya böyle, yaklaşma benim tekbir, yaklaşma zaten. Benim tekbir var böyle. Yaklaşma. Bir gece iki melek gidip peygamberimize der ki, ya Resulallah, kendine sevmez gezdirelim. Azap görenlere göre ümmetinden. Azap görenlere cehennemde. Peygamberi götürürler, peygamber cehennem dışından baktı böylece. Cehennem içerisinde dünyadan büyük belki de bir kap böyle. Altı geniş, üzeri daha darlaşıyor böyle. İçinde 10 bin, 100 binlerce erkek kadın çırpınıyor mu diye. Yanıyorlar mı diye böyle. Yani cehennem daha sıcakmış ama böyle. Yani dışarı çıksa cehennem razı olacak istersen böyle. Cehennem kat kat daha sıcak. Mazım yakıyor böyle. İçinde erkek kadın çıplak. Bir arada böyle. Çıplak böyle. Oh, çıplak yanıyor böyle. Barışıyor bu şekilde. Arada bir ateş daha yükseliyor Ali. Bunu yukarı çıkardılar böyle. O zaman feryat çıktı, ağzı da geliyor böyle. En sonra meleklere, kim bunlar? Ne bunların günahları, bunların günahları? Bunlar zina edilen erkek kadınlar. Erkek kadın zina edilenler bu tarafa böyle. Bir de onlardan irin akıyor. Edek verilenler akıyor. Edek, irin akıyor. Cerahat akıyor. Kan, irin akıyor. Onlar bir yere toplanıyor. Onlar içiyorlar bunda. Cenab-ı Allah korusun böyle böyle. Yani zinaya giden yol gözle başlıyor muhtemelen böyle. Gözle başlıyor. Erkek olsun, hanım olsun koruma gerekiyor. Peki erkeğin kadına bakması haram. Kadının soyulması ne olur, çıplak olması? Vallahi muhteremler, bu günah alta çıkılmaz muhteremler böyle. Bazı günah olduğu kadar durur. Yani o da kötü ama örnek vereceğim. Alkol alıyor kişi böyle şey. Bir bardak alkol alıyor mesela böyle. Böyle. Aldığı kadar o kadar günah duruyor. Bilmiyor muhteremler böyle. Duruyor muhteremler böyle. Ama bir kadın veya bir kız hele daha da güzel ise yani cihet çekici bir halde varsa Allah korusun günah buna göre daha da günah büyüyor. Dışarı çıktığı zamanlar hiç kimse bunu görmese yani gece karanlığa çıksa yerine dön kimse görmese yine haram haram. Çıktı bir şehirde yoğun yerlerde çarşıda, pazarda, ışıklar yanıyor geceleri, gün üzeri çıktı. Yarış çıplak mutlaka, kıyafet yapıyorlar. Kaç erkek ona bakıp günah girmişse, onun altında günahını bilmiş de bunu yazdı mutlaka. Sonra muhteremler, kadınların yaşlanması zamanında çoğaldı mı? Yaşlanması kadar muhteremler. Neden? Çünkü biraz da deri, deri muhteremler. Deri güneşe dayanamaz, rüzgar dayanmaktır herhalde. Eğer bir kadının bedenine, yüzüne, bedenine fazla rüzgar vursun, essin, rüzgarda kalsın, hatta güneş vursun muhteremler, hem o kişinin kanser yakın riski artıyor, bir de çabuk yaşlanma oluyor muhteremler. Yaşlanma oluyor herhalde. Şimdi bakın muhteremler böyle. Yani zaman açıya gezen bir kadına bakın, yaşlı şu anda mı? Bak, bak muhteremler. Tanımazsın böyle. Maymun gibi sormuyor. Muruş, muruş mu değil mi? Ama han açık inan böyle. Saçı bembeyaz, yine açık ama böyle. Bakın böyle. Bir de bir yaşlı bir Müslüman hanıma bakın. Zaman örtülmüş, yüzünün dumdum beyaz bakın böyle. Yani yüzü karartan ve deri yaşlandıran çabuk muhtemelen böyle. Güneş ve rüzgar muhtemelen böyle böyle. Bir de nazar oluyor muhtemelen. Nazar göz değmesi muhtemelen böyle. Açık eden bir kadın bir kız muhtemelen. Dışarı çıktı. Biri baktı hani böyle. Dikkatli baktı. Korkmuyor günahtan beri. Baktığı kadar gözden giden şuva onu etkili muhtemelen böyle. Bir kişi, 10-50 kişi baktı muhtemelen böyle. Başlar çağırsa sıkılmaya. Of, değil mi? Başlar. Of, of lan başlar böyle. Of, sıkılıyor böyle. İşin bir darak sıkılıyor bu şey böyle. Eve gelir, atar bunları. Of, of. Ne oldu? Nazar oldu muhtemelen nazar. Göz değmesi oldu muhtemelen. Bunu kaldıramazsın muhtemelen böyle. Özel çekici ama öyle giyiniyor. Öyle giyiniyor. Baksınlar istiyor kendisi böyle. Öyle istiyor. Ama bak muhtemelen böyle. Haramı büyük günah böyle. Büyük muhtemelen. Her gün mahşe gidecek mizanına. Sonra gözlemesi olur muhtemelen böyle. Bir de derisi yaşlanıyor bak. Riski artıyor. Kansere karşı artıyor bunların böylece. Bir de gözlemesi muhtemelen böyle. Peygamber haktır bu ya peygamber böyle. Gözlemesi deveyi kazana. İnsan mezara götürür. Ölüme sebep olur bakmaya böyle. Olabilir muhteremler. Peygamberimize ayet-i kerime geldi bu konuda muhterem örtülmesi için. Şimdi İslam dininde Kur'an-ı Kerim bir defa da gelmediği için böyle peyderpey zaman zaman geldi böyle. Örtülme emri Medine'de geldi. Mekke'de yok zamanlar böyle. Mevlam buyuruyor bizlere Azab 59'da. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyüven nebiyyü. Rabbim hitap peygamberimize. Ey nebiyyü zişanım. Habibim Muhammed'im. Kul söyle. Allah emrediyor. Söyle. Yani peygamber söylemesi bizden farz baktı. Böyle. Bizim söylememiz gerekiyor tabii böyle. Kime? Li ezvaceke. Önce hanımlarına. Bakın sıraya bakın. Habibim Muhammed'im söyle. Nereden başla? Önce eşine hanımdan başla. Ve benatike kızlarından başla. Ondan sonra müminler hanımlarına. yüzünü aleyhine min cilabiyyin, üzerine cilbapları örtsünler. Dışarı çıkarken cilbap. Her cilbap muhtemelen başlar örtün böyle böyle. Başlar aşağı, toprak örtmesi gerekiyor böyle böyle. Örtmesi. Yalnız şu biletin aşağısı olabiliyor böyle. Yüzde bir sanır olmasa haram olmuyor. Ama bu da itiraflı gelen yok tabii. Yüzü böyle. Bu olabiliyor tabii. Günümüz olabiliyor yüzü böyle. Bunun dışında örtülmesi bütün bedeni kapsayan bir örtüyle. Bu örtünün de ince şeffaf olmaması gerekiyor. Ve çekici rengi olmaması gerekiyor. Rengi çekici olmaması gerekiyor. Rengi de yani sade gerekiyor böyle. Başörtüsün de bunda. Bu da gerekiyor böyle şekilde. Şimdi kim bunu uyarsa emre uyarsa muhtemelen. Örtün emre uyarsa böyle şey. Mesela bir kadın evinde eğer çocukları küçükse, ergen değilse çocuklara böyle, korusyon içine oturabilir. Kendisi açık olabilir, her şey olabilir böyle. Serbest böyle bu böyle. Örtünmesi daha eftal tabii milletlere karşı başka. Ama olabilir. Günah yok yani böyle. Ama evinde mesela kızı artık ergen olmuş, oğlu ergen olmuş şey böyle, ondan böyle sakınması gerekiyor. Dizinden yukarısına. Gerekiyor bu şekilde. Şimdi bir hanım, kız erkek, dünyada örtünse, kime benziyor? Dünyanın hanımlarına, kızına benziyor. İki yol var değil mi böyle? Bir Avrupalara benzeme, Hristiyan'a benzeme böyle. O moda uyuma böyle. Gavru uyuma böyle. İslam dışında uyuma böyle. Amerika, İslam, Şusra, Bursa, onda uyuma böyle böyle. Bir yoluna var böyle, Peygamberimizin eşleri. Ayşe Sıddık'a, Hatice Kübra, yani kızları Fatıma da Zehra, Zeynep, Ümmü Gülsüm, Rukiye. Yani bir insan eğer ahirette cennette istiyorsa ki Peygamber'in eşlerinde olsun, Peygamber'in kızına haber olsun böyle. İstiyorsa ne yapmak gerekiyor? Onlar gibi yaşaması gerekiyor. Diyor ki ben bu kıyı yapabilirim böyle. Başlıyor açık mesela böyle işte dar bir pantolon, dar oldun mu da günah muhtemelen böyle. Yani bir şey ne olsa olsun böyle, vücudun belli olmayacak hatları, kabası belli olmayacak muhtemelen böyle. Erkeğe de haram, dar pantolon muhtemelen böyle. Erkeğe de haram muhtemelen böyle, belli olmuş yerde böyle. Günümüzde şort da erkekten var, şort da gidiyor, şort da muhtemelen böyle. İncinin şort böyle, ince böyle. Ama böyle kış olduğu gibi meydana muhtemelen böyle, açık konuşamıyor, kaba konuşamıyor böyle. Yet onlara muhtemelen böyle ya böyle. Ya ne gününe kaldık muhtemelen böyle ya böyle. Aklıma geldi muhtemelenler. 60 sene önceki bir olay. Şu anda aklıma 60 sene önceki bir olay muhtemelenler. O zaman yine başlamış çıplak, yine başlamıştı. Tabii yine benzemiyor. Azdı. Her sokaktan bir kişi uğraşacak böyle. Her sırada bir tane çıkıyordu böyle. Şu boşa açık. Hafif kolları bir kısımız o kadar başlamıştı. Böyle. Açık başlamıştı. Biz de 5-6 tane genç toplandık. Muhterem bir hoca efendi vardı. Ehli hal böyle. Allah dostu çok muhterem böyle. Ona gittik böyle. Dedik ki hocam dedik ya bu acaba kıyamet yakın mı acaba? Bu açık işi yollar. Dedik ki bize yavrum dedi bize muhterem. Yavrum dedi böyle böyle. Bunlar dedi niye bunlar? Bunların torunu göreceksiniz böyle böyle. Bunların torunları o zaman yıkayan başlar böyle. Torunları da muhtemelen böyle. Biz gördük onları. O görmeden de gitti ama yaşlıydı böyle ama bunların torunları da böyle. Torunları oldu böyle böyle. Günümüzde muhtemelen böyle. Yani hayasızlık muhtemelen, utanmış böyle böyle. Çürüşü hiç çekiniyor bunlar böyle. Yatak kıyafeti böyle. Kıyafetiyle. Tabi aldı yine işte onlara işte Allah'ın hatırı. Öyle bir şey gelmiyor tabi. Yalnız çağdaşlık değil muhtemelen. Hastalık. Hastalık muhtemelen. Ya nazara değer. Deri hastalığına yakan muhtemelen kendisi böyle. Her türlü günah dalar. Allah korusun böyle şey. Vel münker. Bir tane münkeri ne yasak? Münker. Münker de muhtemelenler. Kur'an'da yasaklanan hadis yasaklarında ne varsa böyle, bir de aklı selimin kabullenmediği kötülükler. Münker deniyor bunlara böyle. içkisi, kumarı, uyuşturucusu, şusu, busu, artık ne varsa günahdır hem de. Tabi yöreye göre, zamana göre değişir, günahı değişir bu şekilde. Ne varsa hep bunlar bu kapsama giriyor. Münkerata giriyorlar, münkerata giriyorlar. İnkar edilen, kabul edilmeyen böyle. Allah'ın kabul etmediği, peygamberin kabul etmediği ve aklı selimi, sağduyunu kabul etmediği kötülükten bunlar böyle. Bunları böyle yasaklı bunlar bu şekilde böyle. Yani aslında cihat hayatı dünyada var ama muhteremler bunu bir zehir yapıyor. Kendimiz zehir hayatı var böyle. İnsanlar iyi olsa dünyada yani vallahi dünya cihat var muhteremler böyle. Velim bağı, bir de bağlılık, azgınlık, başkalarına zulüm etme, tecavüz etme. Bu da bir hastalık muhtemelen böyle. Nefsi amarenin kuvve gazabı diyor böyle. Kuvve gazabı diyor böyle. Öfkelenme, kızma, böbürlenme, kendini beğenme, üstünü taslama, insanlara işkin yapma, izi yapma muhtemelen böyle. İnsanlara böyle. Tabi bunda sınır çok muhtemelenler. Mesela bir komşu değil mi? Aşağı terimize geç, çok sonra aşağı sonuna kadar. Bu da bir zalim muhtemelen. Zulüm ediyor komşu muhtemelen böyle. Tamam sen seviyorsun belki onu, hoşlanıyorsun ama komşun Allah'tan korkan bir insan tabii böyle. Ve isteyen bu şekilde böyle. Aç kendi karşıyorsun. Yani komşuna zarar verme, çevrene zarar verme, bir insana zarar verme, haksızlık yapma. Hele bir de içkene zulüm var. İçkene zulüm muhteremler. Mesela Esed Suriye'de muhterem benim böyle. Bana düşünüyorum da yani nasıl çekici o azabı muhteremler. Yani bir insan bir kişiye yapsa, onu helallaşmasa, o kadar hesabı zor bir kişiye, eşliğine, çocuğuna. Bir kişi yapsa mı derler ya. Zavallı çoluk çocuğu, hanımı, o evdeyle havadan bombalar, şunu yap, bunu yap, tutuklar işkence altında, her pislik yaptığı bunlara bu şekilde böylece. Bunun için cehennem lazım mı? Cehennem lazım mı? Cehennem lazım mı? Cehennem lazım mı? Cehennem de lazım mı? Şimdi zulüm edene deniyor zalim. Zulüm oranında adam mazlum deniyor. Zulüm oranmış. İsmi meful. İttekü dâhetine mazlumi. Böyle peygamberimiz mazlumun duasından, bedduasından sakının. Mazlumun bedduasından oku sakının bedduasından mazluma. Zulüm oranı böyle. Benimkânı kafir. Hatta o mazlum zulüm edilen kişi kafir bir olsa onun bedduası sakınamak. Kafir bir olsa muhtemelen böyle. Yani kafirine de yeri var savaşın da. Mesela savaşta bile kafirle kadın öldürmez muhtemelen böyle. Çocuk öldürülmez. İnne zulme zulmatun yanı kıyameti. Bu arada Müslüm Tirmizi şey böyle. Zulüm, dünyadaki zulüm ahirette mahşerde olacak zulümat. Karanlık muhtemelen böyle. Neden? Zulmen kişi karşı hayatına kararttığı için dünyada onda da hayatı kararıyor muhtemelen böyle. Bundan çok kaçınma gerekiyor muhtemelen. Zulümattan kaçınma gerekiyor muhtemelen böyle. Yani kimse hasır etmek kimseye muhtemelen böyle. Aldatmama, kandırmama, yalan söylememe, yalan şahitlik yapma hepsine girmeler böyle. Hatta şahitlik yapmama bile gördüğü halde o bile günah muhtemelen böyle. Çağırıldığınız gitmese böyle. Mesela bir trafik kazası olmuş. Başka olay olmuş böyle. Ne olmuşsa bu şekilde. Biri haklı. Karşı haksız böyle. Kişi bunu gördü biliyor. Gördü biliyor. Şahide çağırıyor gitmiyor. Öbürü yalan şahit buluyor. Ne oldu bu sefer? Bu sefer mazlum hakkı alamadım. Bunu sebep oldu. Ortak olmadan böyle ya. Ya bak şahitlik var böyle. Yani hak alması için gerek yok. Şahitlik lazım olmadan böyle. Yani çok bu zulüm kulak var muhtemelen böyle. Şimdi mahşer olacak mahşerinde önce günah sevabı yapılan da belli. Sıra geldi kul hakkına. Kul içine gelecek mizan başında. Olacak ki melek filan oğlu filanın hesabı görülüyor. Kimin hakkı hukuku varsa gelsin olacak da gelsin bakalım. Bu yaşam boyu muhtemelen. Bir gündeki bir hayat boyunca böyle. ergenlikten sonraki böyle. Okul arkadaşı değil mi? Asker arkadaşı, şunlara, bunlara, komşulara, eşi, dostu, çoluğu, çocuğu, akraba artı böyle. Alışveriş yaptı insanlara böyle. Hak oldum ben de. Gelecek muhtemelen böyle. 100.000 kişi gelecek muhtemelen. Toplu yapmış. Ya Rabbi bana böyle yaptı. Bana böyle yaptı. Bana böyle bir şey yaptı. Bu şekilde böylece. İşte orada ne olacak orada? Tabi orada para yok muhtemelen böyle. Efendim işte dünyada cezaevi atılıyor. Orada bir yok muhtemelen böyle. Evet cehenneme girecek ama olmuyor ki böyle. Aksi uğramış. Bunu bir şey alması gerekiyor karşılığında. Onu yatmasın cezaevinde buna bir faydası yok. Ne gerekiyor? Sevap olacak muhtemelen. Kim buna zulüm yapmışsa, haksız yapmışsa, Allah'ın bir ölçüsü dairesinde onun yaptığı o zulme karşı haksızlığa kadar onun bir sevabı alınıyor. Buna verir muhtemelen böyle. Alışı alıyor böyle. Bir kişi geldi, ona bir sevap verildi muhtemelen. Dedim ki, bir aylık namaz gitti, bir aylık orucu gitti. Ona bunu derken böyle sevabı bitti. Bitti, yetmedi. Çok aşırı zulmetmiş. Öfkeli, gazap, kendini bilen kişi böyle. Yetmedi sevaplar. Ne olacak şimdi? Kolay var muhtemelen. Peki Mevlam, kim uğramışsa mazlum, mazlumsa onun günahı buna acıbıdır. Bak, bak. Sevabı bittiği gibi yine kurtulmuyor. Bu ne yapıyor? Kim alacaklıysa, haklıysa onların böyle yine ölçü içerisinde alacak günahı buna acıbıdır. İşte mahşer günü var muhtemelen böyle. Şimdi Rabbim dünyada bazı kul hakkını dünyaya çıkaracaksın muhtemelen. Çıkar böyle, böyle, böyle. Biliyorsunuz Rabbim Celleşan'ın muhtemelen Rabbim böylece karanlık gecede kara karıncayı böyle görür muhtemelen. Hatta hadiste geliyor. Karanlık gecede kara taşta yürüyen karınca bak. Gece karanlığı, zifre karanlığı. Muhtemelen. Kırda, ovada böyle. Kapkara taş. Üzerinde kara karınca geziyor. Onu böyle görür muhtemelen. Yürürken ayak sesini çıkıyor mu onun ses? Onu alıyor da bakmadan. Bunu gören Mevla muhteremde böyle bir insan zulme uğruyor değil mi? Zulme uğruyor muhteremde. Zulme uğruyor muhteremde kişi. Günümüzde ne var mesela? Kadın hakları, kadın hakları diye bir şey var muhteremde böylece. Kadın haklarını peygamber buyurdu Hacı Veda'da muhteremler. Bu da onlar sonlar onlar böyle. Kadın hakları muhteremde böyle. Şimdi bazı yerde erkek de bunalıma giriyor muhtemelen. Erkek bunalıma giriyor muhtemelen böyle. Ne kadar ceza ağırlaştırılsa bile ki o koca bunalıma girmiş muhtemelen böyle. Gözüken bir şey bana böyle. Hatta eşini öldürüyor, bebeği yavrusunu öldürüyor, kendi yavrusunu öldürüyor. İntihar dikmesi muhtemelenler. Muhtemelen iman zayıflayınca muhtemelen, iman zayıflayınca muhtemelenler. İman sebebi lazım muhtemelen böyle. İman coşkusu lazım. O saatte ruh lazım muhtemelen böyle böyle. Biz sabah namazının camide muhtemelen böyle. Etrafında 1000 hane var. Yarım sabah cemaat mı sabah namazı muhtemelen. Ne oldu toplum mu da? Toplum gitmiş mi muhtemelen? Gittim toplum mu muhtemelen böyle. Namazdan kopan Allah'ın korkmayan her şey yapar muhtemelenler. Her şey yapar muhtemelen böyle. İman zayıf muhtemelen böyle. İman zayıf bu şekilde böyle. Şimdi dünyada zulmedi kişi böylece. Dediğim gibi yer altındaki kara karınca gören Mevla muhteremler. Kim bir zulme uğruyor? Evde, cezaevinde, işte karakol neyse mesela dışarıda zulme uğruyor. Ona mı görüyor mu? Görüyor muhteremler. Görüyor muhteremler. Görüyor böyle. Rabbim dilerse hem lastiği verir muhteremler böyle. Verir böyle. Yani dilerse onu ahirete erteler. Hangisi daha iyi? Şimdi ahirete gelince muhteremler, şimdi kul hesap başına geldi, biz yani ben, kul biz yani ben. Hesabı geldik muhteremlerle. O anda kalp bir haracın, hançer denir boğaza, kalp var böyle. Sanki kalp hoplu çıkıyor boğazdan muhteremler. Heyecan böyle. Gözler sanki ona fırınca gözler muhteremler, göz korkular muhteremler. Çünkü son bir radde on böyle. Mizan terzi konu bu şekilde böyle. Yaptığı sevap konuyor.